nagyon laza. Azt hiszi, neki lehet mindenképpen csak igaza. Azt hiszi, álom az, amit neked ígér. S rögtön a szíved ígér, levesz a lábadról. Elhiszi, boldog az, aki vele mehet. Úgy látja, csak az a baj, belőle egy lehet. Milyen kár, kár, kár. Mondjon bármit, bele ne zúgjál, bele ne essél, bele ne vágjál. Hallgass rám is, bele ne zúgjál, mert szíven szúr, bele ne járjál. Bármit mond, csak csábítás, mézes moccak, semmi más. Hazugság és ámítás, szívtörő, csak nem vitás. Azt hiszi, nagyon laza. Azt hiszi, később majd együtt mentek haza. Azt hiszi, jó fej. Azt hiszi, ő a menő. Azt hiszi, vele lenni tényleg olyan felemelő. Azt hiszi, élet az, amit neked ígér. S rögtön az ágyadba él, levesz a lábadról. Elhiszi, boldog az, aki csak az övé. Úgy látja, csak az a baj, nem lehet mindenki. Milyen kár, kár, kár. Mondjon bármit.